Na haya ndiyo ambayo pia yametufanya tusitishe darasa zetu leo hii tarehe 20 lailatu al-20 katika jumada al-akhirah, kwa sababu itakuwa tuna kiasi cha siku 10 au kama kiasi cha wiki moja katika siku za masomo ambazo tutalazimika kuzitumia kwa ajili ya kupiana miongozo na nasaha. Katika hayo mambo matatu niliyotaja au sehemu hizo tatu niliyotaja na nyinginezo, kiukweli hasa bado kuna watu wanahitaji miongozo kwa hali ya juu sana, kwa sababu pingine uelewa wao ni mdogo sana, au uelewa wako nao lakini bado nyoyo zao hazijakubali. Allah subhanahu wa ta'ala hajaweka taufiki katika nyoyo zao katika kuyaendea mambo na kusimamia majukumu. Kwa hiyo iko haja ya kuzungumzia hayo, lakini kwa ufupi insha Allah pengine haya tukayaanzia kwenye darasa ya kesho ya baada ya maghrib. Lakini kikubwa zaidi labda tutaanza na wale waliokuwepo hapa mwaka huu wa masomo. Jambo ni kama hivyo ninavyolizungumzia kwamba watu wanaweza wakawa katika neema alafu neema wasijue, kwa sababu wanayo mpaka neema iondoke ndio sasa kumbe tumepoteza jambo kubwa kabisa. Laiti ingekuwa hivi, kumbe ningefanya hivi. Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha kwa neema nyingi, zikiwemo umri, yani kwa maana tuna umri bado tunatamata na maisha ya kilimwengu, tuna siha, afya nzuri, tuko katika hali ya amani, kile ambacho tukihitajia chapatikana kwa uzuri tu. Lakini sisi tukajitia shughuli hapa na pale na mipango ya mbele na taswifu, itafanya hivi, itakuwa hivi, na kila siku mtu apanga mipango, utekelezaji hakuna. Wallahi huyu ni mahrum, mtu aina hii ni mahrum, kwa sababu neema kama hizi zilikuwepo katika nchi mbalimbali, watu wakawa wanakusudia sehemu hizo kutoka kila upande wa ulimwengu kwenda kusoma katika miji hiyo, katika vijiji hivyo, kupata ilmu. Lakini neema zile ziliondoka, marakizi zile haziko tena, na kama ambazo ziko basi haziko kwenye kiwango kile, wala hazimpi nafasi mtu ajnabi, mgeni, kukaa na kupata utulivu wa kupata kile anachokitaka. Leo Allah subhanahu wa ta'ala amekuletea jambo mikononi mwako, waliweza lakini wajitie, una shughuli nyingi sana, ni mtu wa mipango ya mikakati, kwamba eti baada ya miaka mitano, una dhamana ya miaka mitano wewe, au baada ya miaka miwili, sasa nikishajipanga vizuri, sasa huo umri wa miaka miwili kujipanga vizuri bado upo. Kwa hiyo mwaka mzima wapita, miaka miwili yapita, wewe wajipanga tu. Sasa kwamba wewe huko makini na jambo lako, huko serious. Na ni katika alama za kunyimwa kheri. Sasa kuna watu tuko nao sisi wengi tu hapa, waingia na kutoka, waingia na kutoka, tuwaona kana kwamba na wao katika jambo la kusoma, kumbe hamna kitu, hamna kabisa. Na miaka ya katika yuko hapa hapa tu, umefika wapi, kiwango chako ni kipi, hatua ipi umesogea, hamna. Miaka inaisha, yeye kila siku anataka kujipanga tu, dunia imemshughulisha. Sasa hii hali si hali nzuri, ni alama mbaya. Watu wa aina hii watakuelekezwa na kukemewa sana, wapo wengi tu, wao wenyewe wanajijua. Yaani ile himma na nashati ya ilmu si kitu kwao, na hata zile nasaha za mwanzo wa mwaka watu wakizungumza, utaona kama anahamasika na kwa namna fulani, tuseme sasa mwaka huu sasa, lakini hamna kitu, iko vile vile, yeye habadiliki, habadiliki, iko hivyo hivyo, na msimamo wake uko hivyo hivyo, harakati za kusoma zikianza, lam tajid lahu azma. Tamona tu ni mtu yupo huko ingia huko hivi, bali wengine wako hapa ndani. Sikwambii wale wanaokaa nje, wale wako ndani kabisa, yeye yuko hapa ndani. Nikitoona tu alakaingia huku, mara kamkwepa huyu, kakwepa hiki, kakwepa kile, mwaka umeisha, hakuna chochote anachokifanya. Juzuu ngapi? Hamna. Maelezo tu ya ovyo ovyo basi. Sasa watakiwa ujitazame nafsi yako, ujitathmini. Kwa nini wewe uko hivyo? Na wengi wanakimbilia kwenye kisingizio cha shida. Shida bwana, maisha. Hii hamzijui neema za Allah subhanahu wa ta'ala, ndio maana nasema hivyo. Wala hamjui shida maana yake nini, ndio maana nasema hivyo. Kwenye kusoma na hali ambayo iko, alafu wewe wasingizie shida na tabu, hujui shida ni nini, wala hujui neema ni nini, ndio maana nasema hayo niliyosema. Sasa tusikufuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tukajipa visingizio ambavyo havipo. Maadamu tumeamua kuingia katika jambo la ilmu, basi tuingie ni kwenye jambo la ilmu. Asbabu za kubarika, lakini kutawakali kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuna nafasi kubwa sana. Hivi kwani mtu ukijiwekea utaratibu katika maisha yako kwamba mimi kila jambo ambalo litapingana na elimu na msimamo wangu wa kusoma au kusomesha silitaki, hata kama lina manufaa, utapata hasara? Huwezi kupata hasara, huwezi kupata hasara. Kwamba mimi utaratibu wangu wa maisha, jambo lolote ambalo litanikwaza kwenye safari yangu ya kusoma au kusomesha, hata kama lina maslahi makubwa, silitaki, naliweka pembeni, mimi naingia mbele tu. Ha? Au mwambie msidanganywe bwana, nimwambiwa tu hivyo bwana, msidanganywe bwana, wenzenu hivi na hivi na hivi na hivi, sio sawa. Wakuli imalu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kwa hiyo kuna haja ya kuambiana maneno ya kunasihiana maneno makali, kwa sababu watu wanapoteza umri, wengine waona wazi kabisa kama huyu anapoteza umri wake, lau angeutumia umri wake vizuri, basi lanafa'ahu Allah, Allah angemnufaisha huyu kwa wakati alionao, lakini hili analokwenda nalo halitamsaidia. Yazungumzwa maneno, yazungumzwa mifano yatolewa, tutasoma sira, tutasoma hadithi, tutasoma kadha, tutasoma aqida. Sasa kama hizi zote hazitusaidii, hizi zote hizi tutasaidia na kitu gani sasa? Fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minu, kitu gani tena kingine? Lakini shetani ana nafasi kubwa sana kutuchezea. Kwa hiyo inshallah tutatumia fursa hiyo, pengine katika watumia akasikia mtu mmoja ikamnufaisha. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. أسأل الله التوفيق للجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.